A jelenések könyvét nyissuk meg, testvéreim, és a harmadik rész első versétől kezdve olvassuk az igét, és a hatodik verset is felolvassuk. Jelenések könyve, harmadik rész, első versétől kezdve Isten igéjét a következőképpen találjuk. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Jóisten házában. Igen, igen, nagy kiváltság az, hogy itt lehetünk és hallgathatjuk Isten igéjét, de még nagyobb kiváltság, ha van fülünk a hallásra. Ugyanis az, ami némelyeket kényszerít Isten közelébe, az a lélek, az Isten lelke. És akiket az Isten lelke vezet, azok az Istennek fiai. Ha nem törődünk az igével, nem törődünk Istennel, nem törődünk az örökkévaló sorsunkkal, akkor olyan viszonyban vagyunk Istennel, mint aki teljesen ismeretlen mindenféle dologban. Még akkor is, ha nyitogatjuk a templomajtót, még akkor is, ha úgy néz ki, hogy valamiféle vallás máza ragadt ránk. Ha tehát kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit szól hozzánk Isten, hát ő szól, és a végidőbb felé masírozó gyülekezetnek is szól. Ezért történik az meg, hogy most immáron az ötödik gyülekezethez szóló levelet olvassuk, mert úgy döntött a dicsőség Krisztusa, hogy amikor megérkezik az Atya házába, megérkezik a dicsőségbe, akkor azt, amit nem mondott el az evangéliumokban, azt el fogja mondani a jelenések könyvében, ha úgy akarja, mert az apokalipszis az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus leleplezése, és lám ezzel is kezdődik ez a levél, hogy Jézus elmond magáról egy olyasmit, amit az evangéliumokban nem mondott és nem mondhatott el. Így mutatkozik be, figyeljük meg. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Minden gyülekezetnek másképpen mutatkozik be Urunk, akkor, amikor a levél elején közli, hogy ki lesz az, aki diktálja a levelet, ki lesz az, aki küldi a levelet a gyülekezeteknek. Elmondtuk minden alkalommal, most is megismétlem, a hét levél egymás után, ahogy következik, nem biztos, hogy a sorrend az mindig be van tartva a történelemben, de azok a dolgok ismétlődhetnek és ismétlődnek a gyülekezetek életében, amiről ez a hét levél beszél. Ha megfigyeltük, akkor az egyik fontos elv, ami érvényesül, és Jézus Krisztus erről beszél, hogy ahogy haladunk előre a történelemben, a gyülekezetben egyre kevesebben vannak a hűségesek. És itt már csoportról sem lehet beszélni, mert azt mondja az Úr, hogy vannak nálad néhányan, akik megőrizték a ruhájuk fehérségét, akik fehér ruhában fognak járni, mert méltók rá. Na majd meglátjuk, mit jelent ez a fehér ruha, és mit jelent az, hogy valaki méltó, vagy valaki nem méltó arra, hogy örökölje az örök életet úgy, ahogy Jézus Krisztus mondja. Miért mutatkozik így be Jézus? Azt mondja. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke van, és a 7 csillag. A 7 csillag a 7 gyülekezetet jelenti. Na most, testvéreim, emlékezzünk vissza. Az utolsó gyülekezetben, a laodiceai gyülekezetben már nincs belül Jézus, hanem kívül van a gyülekezeten, és kopogtat. Én az ajtó előtt állok, és zörgetek. És szeretne bemenni abba a gyülekezetbe, amelyik kiszorította a tudatából a gyülekezet urát. És még az a csillag is, az a gyülekezet is, a 7 csillag, a 7 gyülekezet. Még az a gyülekezet is teljesen a Jézus Krisztus kezében van. Még akkor is, ha kiszorították a gyülekezetből, mindegy, hogy a hűségesek mennyien vannak, mindegy, hogy a hűtlenek mennyien vannak a gyülekezetben, ha egy van, és a többi mint hűtlen, vagy fordítva, akkor is mind a 7 gyülekezet a kezében van. Tehát ő azt tesz a gyülekezetekkel, amit akar. Nem létezik olyan, hogy egy gyülekezet valamilyen úton, módon kisétál a Jézus Krisztus uralmi köréből, vagy a kezéből, mert mindenképpen ő a gyülekezetnek az ura, és ő a gyülekezetnek a parancsolója. Na most miért mutatkozik be úgy, hogy akinél az Isten 7 lelke van? Főleg a jelenések könyvében a 7-es szám az mindig a tökéletességet jelenti, ezért látja János, amikor a lélek elragadja és belát a mennybe lobogni a 7 lángot, az Isten lelke tökéletességében van jelen, tehát itt az Isten lelk a Szentlélekről van szó. Azt mondja Jézus, hogy én, akinél nálam van a Szentlélek, én vagyok az, aki most jelenkezek a szárdiszi gyülekezetnek, és írom ezt a levelet, mert halófélben vannak. És azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Na ezért mondja Jézus, hogy én közeledem hozzád, akinél a lélek van. Emlékezzünk vissza az Ószövetségben, testvéreim, Ezékiel prófétára. Ezékiel prófét, amikor meglátja a mozgó trónust, ami utána ment Babilonba a szenvedő népnek, és bebizonyította, hogy azok az istenek, akik Babilonban vannak, azok statikusak, helyhez kötöttek, kőből, fából, ki tudja miből mázolták, csinálták, készítették az isteneiket, de azok statikusak, azok nem mozdulnak, azok nem élő istenek, és lám, az az Isten, aki megengedte, hogy a népét elhurcolják a babiloni fogságba, ez nem egy gyenge Isten, ha megengedte, azért engedte meg, mert célja volt a babiloni fogsággal, de lám, eljön ez az Isten, és most itt van a Kébár folyó partján, egy mozgó, hatalmas trónuson ül, és ahogy Ezékiel emeli a szemét fölfele a látomáson, és legfelül a boltozat alatt meglátja azt, az örökkévalót, akiről ő tud, de nem találkozott még így vele, akkor azt mondja, hogy a lába elé estem. Tudja valaki folytatni? Holtan! Holtan! És akkor a mindenható Isten fölemeli az ő szolgáját, ebből a pillanatnyi halálból föltámasztja, azt mondja, állj a lábadra, mert beszédem van veled, és azt mondja, éreztem, hogy lélek árad belém, és talpra állít, mindig mondom, nem elbuktat, talpra állít. Na de ha még ez sem volt elég, akkor azt mondja, Ezékiel kiviszi a csontmezőre, és azt mondja, látod ezeket a csontokat? Vajon megélednek-e még ezek a tetemek? És Ezékiel nagyon bölcsen válaszol, azt mondja, Uram Isten, ezt te tudod. Na akkor profétálj. Jöjj lélek a 4 égtáj felől, és profétálj, hogy jöjjenek ezekre a csontokra, és akkor látja, hogy a csontok egymáshoz illeszkednek, aztán jön rájuk az inn, jön rájuk a hús, jön rájuk a bőr, tovább profétálj, azt mondja, és jön a lélek, és talpra állítja az egész sereget. Na ezért mondja Jézus, mikor jelenkezik a szárdiszi gyülekezetnél, akinél a 7 lélek van, én beszélek most veletek, mert az a neved, hogy élsz, de halott vagy, és rajtam kívül senki nem fog tudni téged életre kelteni. Ez a valóság. Tehát, testvéreim, nincs az a gyülekezet, akármilyen csinnadrattája van. Nincs az a gyülekezet, amelyik bármiben úgy gondolja, hogy méltó, majd meglátjuk, mindjárt a méltóság mit jelent. Bármelyik gyülekezet, amelyik többre tartja magát másoknál, testvéreim, azt mondja az Úr, hogy vigyázz, mert lehet, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Nekünk, magyaroknak van egy szép szavunk. Azt mondjuk, hogy hírnév. A név pedig, mikor azt mondjuk valakire, hogy a neve, emlékeztek, mit mondott Mózes Istennek, amikor elküldte, hogy szabadítsa ki a népet? Na jó, van, jól azt mondja, én oda megyek a fáraóhoz. De hát az engem nyakon vág, meg börtönbe zár, meg agyonver. Hát mit mondjak neki, hogy ki küldött engem, mi a te neved? Mert úgy gondolják, hogy a név az kötelez. Amikor megdörzsölik a csodalámpát, és kimondják a dzsinnek a nevét, akkor az megjelenik. Na, én most milyen nevet mondjak, hogy hívjalak téged oda, majd a fáraó elé? És Isten azt mondja, hogy az én nevem az, hogy vagyok. Engem nem kell megidézni, mert én itt is itt vagyok. Ott is ott vagyok. Én mindenütt jelen való Isten vagyok. Engem nem kell hívni, mert én mindenütt ott vagyok. Sőt, és ezt is mi magyarok értjük. Ma itt vagyok. Azt mondom nektek, testvérem, holnap után nálad vagyok. Még mindig azt mondtam, hogy vagyok, pedig te érted, hogy leszek. Vagyis pont az vagyok, aki holnap leszek. És holnap is az vagyok, aki ma leszek, mert Istennél nincs változás vagy változásnak árnyéka, ő az örökké való változhatatlan Isten. Tehát ez az Isten, az isteni második személy, a fiú Isten, aki földre jött és emberré lett, ő üzen most vissza ennek a gyülekezetnek, hogy azt mondja, az a neved, hogy élsz, az a hírneved, na most az a probléma. Vajon mikor az én nevem, ugye vannak főleg az indiánoknál, ők meg az ilyen, hogy is mondjam, klasszikus népeknél, akikből kialakult a mostani emberiség, náluk még úgy volt, hogy a név az sok mindent jelentett. Főleg azért mondom az indiánokat, mert volt olyan nevek voltak, hogy bőrharisnya, meg hosszú puska, meg mit tudom én, mindenféle nevet kitaláltak azért, mert valakinek gyors lába volt, vagy ehhez hasonló. Jézusnak az volt a neve, hogy szabadító. Tehát a név, azt mondja a latin, úgy mondja a latin közmondás, azt így mondja a latin mondás, hogy nomen, vagyis a név, ez omen. Ami a neved, az a sorsod, ami a neved, az vagy te. Na most a hírnév, azt mondja, neked megvan a híred, és megvan a neved. Ha híres lettél, azért lettél híres, mert olyan neved van, ami különbözik a többiétől, vagy valami rátapad, legjobb énekes, legjobb táncos, legjobb, mit tudom én, akárki orvos, és így tovább, és így tovább. Tehát az, ott van a hír, és ott van a név. Itt azt mondja Jézus, hogy az a neved, de neked, de te nem az vagy, ami a neved, vagyis a hír és a név közzé bejött valamiféle ék. Fázis eltolódás van a hír és a név között. Nem az vagy, amit a híred mond, mert neked egészen más a neved, vagyis más takar. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És neked szükséged van arra, hogy a Szentlélek Isten újra élesszen és adjon neked életet, hogy valóban olyan legyen a híred is, mint amilyen a neved, vagy olyan legyen a neved, mint amilyen a híred. Erre 5 felszólítást ad a dicsőség ura, és azt mondja, ébredj fel! A múltkor mondtam testvéreim, hogy a 7 levélben figyeljük meg, a 7 levélben sehol nincs missziói parancs. Nincs olyan, mint az evangéliumokban, hogy menjetek el széles a világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. Viszont van missziói parancs a gyülekezeten belül. Ébrezgesd azokat, akik elaludtak. Azokat ébrezgesd, akik alszanak a gyülekezetben. Mit jelent az alvás? Ezt is látni fogjuk. És erősítsd meg a többieket. Aztán azt mondja, emlékezzél vissza, tartsd meg és térj meg. Ez az 5 felszólítás. Ébredj fel, erősíts, emlékezz vissza, tartsd meg és térj meg. Testvéreim, a megtérés és a megtérés között különbség van. Ugyanis nem mindegy az, hogy valaki az Isten ellenességből, az Isten telenségből megtér, Istenhez fordul, és innen kezdve más alapokon kezd gondolkodni, és a gondolkodásának megfelelően más alapokon kezd el cselekedni, nem mindegy, vagy Ha valaki eltért attól az úttól, amin elindult, és azt mondja, hogy tér meg, vagyis tér vissza, emlékezz, hogy honnan indultál, emlékezz, hogy minek alapján tértél meg, emlékezz, hogy hogy kezdtél el másképp gondolkodni, hogy kezdtél el másképp cselekedni, és tér vissza, emlékezzél vissza, és azt tartsd meg, amire emlékszel, azzal gyere tovább, tehát ha megtorpantál, ha elaludtál, ha meghaltál az úton, akkor ne felejtsd el, tér vissza oda, ahol elaltatott az ördög, tér vissza oda, ahol kisiklatta az ördög az életedet, és annak alapján, ahogy addig mentél, mert addig jól mentél, annak alapján emlékezz vissza, azt tartsd meg, amit akkor voltál, és úgy folytasd tovább az életedet, és majd meglátjuk, hogy mi lesz a bűnnel, és mi lesz azzal, ami megtorpantott, és ami tévútra vezetett, vagy gödörbe végezted azért, mert valamilyen olyan dologgal találkoztál, ami elfordította a figyelmedet, elaltatott, vagy egyszerűen hibernált egy bizonyos időre. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Azt mondja, de vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Az a neved pedig, hogy élsz, pedig halott vagy. Testvéreim, mi a gyülekezetnek a bűne? Mert itt a gyülekezetre mondja. Mi a gyülekezetnek a bűne? Az, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. De mit jelent ez a halál? Vajon miféle halálba került bele ez a gyülekezet? Holott, testvéreim, figyeljétek meg, az a neved, hogy élsz. Ha tovább megyünk a gyülekezetek sorában, és az utolsó gyülekezetet nézzük, a laodiceait, azt mondja, hogy te gazdag vagy, te dicsekszel, te úgy gondolod, hogy minden rendben van. Hát úgy néz ez ki, hogy alszik? Nem úgy néz ki, úgy néz ki, hogy halott? Nem, pont fordítva. És mégis azt mondja a dicsőség Krisztusa, akinek a kezében ott van a 7 gyülekezet, ott van a 7 csillag, mégis azt mondja, hogy halott vagy, mert te másképpen nyilvánulsz meg, mindjárt látni fogjuk, azt mondja, hogy nézzétek csak meg, mit mond itt az igénk. Mert nem találtam a cselekedeteidet bevégezetnek Isten, az én Istenem előtt. Mert nem volt a cselekedeted dicséretre méltó az én Istenem előtt. Vagyis testvéreim, a gyülekezet lehet, hogy dicsekszik. A gyülekezet lehet, hogy jól érzi magát. Lehet, hogy a gyülekezetet dicsérik mások. Lehet, hogy a gyülekezetet irigylik mások. De nem az számít, hogy az emberek mit gondolnak egy gyülekezetről, vagy mit gondolnak önmagukról. Az a kérdés, hogy mit mond rájuk az üdvösség ura, mit mond rájuk az Úr Jézus Krisztus, a gyülekezetnek a bevégezője, a gyülekezetnek az ura. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és ezek fognak fehérben járni. Na nézzük csak, testvéreim, segítségül hívjuk az igét. Mit mond a jelenések könyve? Azok, akik fehér ruhában állnak a trón előtt, tehát ezek már bevégezettek. Mert ezek már ott vannak a trón előtt. Mit mond az ige? Ezek hol fehérítették meg a ruhájukat? A bárány vérében. Ott fehérítették meg. A bárány vérében fehérítették meg a ruhájukat. Tehát nincs semmiféle érdemük, önérdemük. Nincs semmiféle önérdemük. Nem a saját érdemük alapján fehérítették meg a ruhát, hanem a bárány Jézus Krisztus az ő halála miatt, mivel hittek az ő halálában, hogy ez rájuk is érvényes, na a Jézus Krisztus vérében fehérítették meg a ruhájukat. Hadd kérdezzem meg, testvéreim, gondolkodjunk együtt. A kereszten a gonosztevő, azért feszítették keresztre meg gonosztevő. Az mikor fehérítette meg a ruháját? Mert az Úr Jézus azt mondta neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. És oda nem lehet bemenni piszkos ruhával, oda fehér ruhával kell bemenni. Na, az mikor fehérítette meg a ruháját? Ott a kereszten. Mikor már nem mozgott se a keze, se a lába, csak a nyelve. És azt mondta, hogy Uram, emlékezzél meg rólam is. Na, akkor fehérítette meg a ruháját. A legutolsó pillanatban fehérítette meg a ruháját. A halála előtt másodpercekkel vagy percekkel, akkor fehéredett meg a ruhája. Hát akkor mit jelent a méltóság? Hát ennek milyen méltósága volt? Ez mitől lett méltó? Az, hogy félreértjük az, hogy méltó. Szoktam beszélni róla, amikor ehhez a szóhoz érkezünk. Azt mondja az Úr Jézus, aki meg nem gyűlöli az ő apját, anyját. Persze nem azért, hogy most gyűlölöm az apámat. Ha el akarnak választani Istentől. Ha azt mondják, hogy jó, mi van, te megbolondultál? Híve akarsz lenni? Hát mi van, ez már túl sok, hogy minden vasárnap templomba menjél? Hát miért olvasod örökké azt a Bibliát? Nincs jobb dolgod. Még baptista családokban is panaszkodtak a fiatalok ilyesmire. Ha minden nap elővette a Bibliát, a baptista szüleim azt mondja, nem találsz magadnak más dolgot. Belebújsz a Bibliába, hogy ne kelljen csinálni semmit. Lehet, hogy olyan is van. Na, mit jelent a méltóság? Azt mondja az Úr Jézus, ha valaki meg nem gyűlöli, sőt, még a saját lelkét is, mert azt is észreveszem, hogy a bennem levő gonosznak a csírái örökké azon munkálkodnak, hogy elszakítsanak az élő Istentől. Ezért meggyűlölöm még a saját lelkem is, azt mondja Jézus, ha valaki ezt nem tudja megtenni, az nem méltó, nem illeszkedik hozzám, az illeszkedésről van szó, nem a méltóságról, amit mi értünk a méltóságról. Az nem illeszkedik hozzám, az nem pászol. Mostani modern szóval nem kompatibilis velem. Nem összeegyeztethető. Miért? Azért, testvéreim, mert a bűnösnek a pozíciója, a nyerő pozíciója, az a kegyelem pozíciója. Akár meddig élek a világon, akár meddig hirdetem az igét, akár meddig látogatom a betegeket, akár meddig járok, akár csinálhatok, amit akarok, a halálom előtti egy másodperccel sem mondhatok egyebet, csak azt, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Emlékezzetek vissza a farizeusra és a vámszedőre. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, azt mondja Jézus. Hát a farizeusokról mindenki azt gondolta, hogy fú, de szépen imádkozik, ráadásul az utcasarkon, hogy hallják. Fú, bement a templomba, ment előre, az dicsekedett, mondta, hogy hó, mi mindent csinál ő, és haj, de hogy... még azt is megköszönte a Jóistennek, hogy nem vagyok olyan nyomorult senkiházi, nem akarok vulgárisabb szót mondani, mint ez a vámszedőit. Még azt is megköszönte. Ez a szerencsétlen pedig a kegyelem pozíciójára állva, még a fejét sem merte felemelni, csak azt mondta, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. És illeszkedett Jézushoz, méltó volt Jézushoz, tudjátok miért? Mert azt mondja Jézus, hogy ez megigazulva ment alá. Na mi baja volt akkor ennek a gyülekezetnek? Ki esett a kegyelemből? Azért esett ki a kegyelemből, mert ki mászott a kegyelemből. Azt hitte, hogy neki van valamiféle érdeme. Hát azért már, testvéret, már nekem már ilyet. Hát már nem mondjál, hát már hogy. Én már 30 éve. Ha valaki tud valamit a Bibliából, hát én már tudok. Hát ha valaki, testvér, hát én, hát hogy is mondjam, hát ó, Uram, irgalmaz. Hát. Na ez a jó, a vége, Uram, irgalmaz. Az igen, de a többi nem. A többi nem. Mert méltók rá. Mi a méltóság? Nézzük csak. Azt mondja Pál apostol az efézusi gyülekezetnek. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Mi az, hogy méltó? Mi az, hogy azt gondolod magadról, hogy azért már a hitélet útján már én azért csak letettem én is valamit az asztalra, csak vagyok valaki. Azt mondja, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka. Pontosan azért, hogy senki ne dicsekedjen, még a farizeus se, még a gyülekezet se, senki ne dicsekedjen. Ez azért van. Azért van, hogy senki ne dicsekedjen, senki. Csak ott állok, semmit nem hozván, nézve a Jézus Krisztus áldozatára, testvéreim, tudjátok, hogy azt mondja, ezek megfehérítették a ruhájukat a bárány vérében. Na, a kereszten függő gonosztevő a lator, a kereszten függő szélhámos, betörő, ki tudja, milyen nyomorúság rakódott még rá, ez megfehérítette a ruháját a Jézus vérében, méghozzá a legfrissebben kiontott vérében, ott csorgott éppen a kereszten. Na, az a vér tisztította meg ezt a... Azért, mert hitt benne. Halljátok, hogy mondja Pál apostol? Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által. És a kereszten a gonosztevő pont a hit által fordult oda Jézushoz. Egy darabig ő is gúnyolta. Szájlal keresztül, száll is le bennünket is, azt majd hiszünk benned. És mikor látta, hogy Jézus hogy viselkedik a kereszten, miket mond, hogy jönnek ezek a mondások egymás után a kereszten, rájött valahogy az agyában levő algoritmus valahogy átértékelte mindazt, amit gondolt Jézusról, és azt mondta, hogy nem lehet csupán ember ez, aki ilyeneket mond. Ez valami különleges valaki. Mi van, ha igaz, amit elmond magáról? Vagy mi van, ha odaírtak a tábla, amit a feje fölé szegeztek, az valóban igaz? A názáreti Jézus a zsidó királya. Mi van, ha igaz? Uram, mikor eljössz az országodban, emlékezz meg rólam is. És az a friss vér, ami ott aláfolyt a kereszten, megtisztította ezt a gonosztevőt, fehér lett a ruhája. És fehér ruhával lépett be az Isten országába. Bár testvéreim, ebben a gyülekezetben mindannyian tudnánk. Kegyelemre szorult, nyomorult bűnösök vagyunk, de ezt a kegyelmet el is nyerjük abban a pillanatban, mikor erre a pozícióra állunk, és ezen a pozíción maradunk a halálunk pillanatáig. És nem próbálunk elmászni róla, nem próbálunk érdemeket vindikálni magunknak, nem próbálunk többet lenni egyik, mint a másik, hanem elhisszük, hogy figyeljétek, mit mondta Pál apostol a római levélben. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Azt mondja az Úr Jézus, az 5. verstől kezdve, a felolvasott igényben, aki győz, azt öltöztetik fehér ruhákba. Testvéreim, hogy lehet győzni? Elindultam a kegyelem útján, és tudom, hogy kegyelemre szorult bűnös vagyok, és Jézus végezett el mindent. Ő mindent elvégezett. Én semmit nem tudok tenni az üdvösségemhez hozzá, csak rá tudok nézni arra, aki elvégezte helyettem, aki meghalt helyettem, és Istennel megbékélés állapotába juttatott, és ezen a pozíción haladok, a kegyelemnek a pozícióján haladok tovább előre, és ezen a pozíción maradok, mint halálig. Ha én megőrzöm, ha én tudom, hogy a kegyelem pozíciójában megyek előre, na akkor tudok győzni, mert ezen a pozíción maradok, a kegyelem pozícióján maradok végig. Na akkor győzök, ha megmaradok végig. Ha véletlenül valami letérít erről az útról, akkor azt mondja az ige, hogy ébredj fel, szóljál a többieknek is, ha nem így van. Emlékezzél vissza, hogy amikor még ott voltál a kegyelem pozíciójában, na azt tartsd meg, térj meg vissza erre az útra, és azon haladj végig a kegyelemnek az útján, mert az utolsó pillanatban is csak ez fog téged bevinni az Isten országába. És most következik az, amit mond Jézus tovább, hogy és vallást teszek annak a nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Mit mondott Jézus? Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Itt meg azt mondja, aki győz, annak vallást teszek az ő nevéről. Vagyis, mit jelent az? Sokan azt gondolják, hogy ez hívő. Sokan azt gondolják, hogy ez üdvözült. Sokan azt gondolják, hogy ezzel nincsen semmi probléma, és közben nem ez a neve, hanem az a neve, hogy halott. Na most azt mondja az Úr Jézus, ha viszont élő vagy, és a kegyelem pozícióján maradsz végig, és arra számítasz, amire számítani kell, ha megvallottad az én nevemet a bűnös és parázna nemzetség előtt, testvéreim, megfigyeltétek már? Ha társaságban, főleg hitetlenek között beszél az ember Istenről, hát, mit tudom én, szájhúzgálva még hogy eltűri. Mikor Jézus Krisztusról kezd el beszélni, akkor mintha megvesznének. Azt mondja az Úr Jézus, aki győz, aki megvall engem a bűnös és parázna nemzetség előtt. Testvéreim, legyen bátorságotok mindenütt azt mondani. Jézus Krisztus tudja, hogy mikor lesz vége a pandémiának. Jézus Krisztus a kezében tartja a járványokat is. Jézus Krisztus mindent tud rólam is, a családomról is, a gyülekezetemről is. Ő az, aki lehet, hogy úgy látszik, hogy összeesküvők meg, és azoknak nem az Isten tekeri ki a nyakát, ha akarja. Én nem mondom, hogy nincsenek összeesküvők, és elméletek meg összeesküvők. De csak addig mehetnek, milliméter, még a sátán is csak addig mehet, ameddig Isten megengedi. Nem, hogy ezek a pulicka zabáló emberek, akik laknak a világon. Ezek nem azt csinálnak, amit akarnak, azt csinálnak, amit Isten megenged nekik. És ha megengedi, testvéreim, akkor azt azért engedi meg, mert erre a világra rászabadul minden a bűn miatt, és az utolsó ítéletkor Isten be fogja mutatni a sátánnak, aki az egész földkerekséget elhiteti. Na, te ezt tudtad csinálni! Te ezt tudtad csinálni! Azért, mert az is engedelmeskedett, nem akarok senkire mutatni. Mert az is engedelmeskedett, meg az is, meg az is, meg az is, meg az is. Ezek mind engedelmeskedtek neked, meg ez. Ezért tudott azt csinálni a világon, amit akart, mert nem jött ő megfogni a géppuskát, megfogadta velem. Nem jött ő bűnt elkövetni, elkövette velem. Na de látod, tönkretetted ezt az egész világot. Ez vagy te. Elhitetted az egész földkerekséget. De mindig volt ebből a világból olyan, aki fejet hajtott, és azt mondta, hogy Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek, és megszabadult. És te nem tudtál mit csinálni vele. Nem tudtál mihez kezdeni. Emlékeztek, mikor azt mondja az Úr Jézus? Ha valakit fegyveresek tartanak fogva, a fegyveres fogva tart, megkötözte, túszként tartja fogva, de jön egy erősebb fegyveres, akkor kiszabadítja a fogságából, testvéreim, bent vagyunk az ördögnek a cellájába, a börtön cellájába. Abban a pillanatban, amikor megláttad Jézust, hogy ez a te megváltód, és azt mondod, hogy Úr Jézus, légy irgalmas nekem is nyomorultnak, lehullik rólad minden bilincs, és az ördög szeme látjára besétálsz az Isten országába. Na ez az a pozíció, ami meg kell maradjon mindenki, aki győzni akar. És nehogy azt gondolja valaki, akár gyülekezet, akár egyén, hogy van valamiféle érdeme saját magában, vagy valamiféle betétje van már, gyűjtött már valamit, ami először menjél be a kegyelem által, aztán, hogy kapsz-e jutalmat, vagy nem, azt majd ott meglátod, meglátom én is, meglátja mindenki. Tehát az a gyönyörű két igevers, amivel befejeződik a szárdiszi levél, aki győz, azt öltöztetik fehér ruhákba, annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt. Ott állunk a mennyei trónteremben, ott van az igazság, az igaz bíró, az igazságos bíró, akit nem lehet megvesztegetni. Ott állok én a bűnös, akinek elveszett, minden elveszett, ha nincs ott a védőügyvédem, nincs ott a parakleitoszom, az advokátuszom, ha nincs ott Jézusom. És akkor azt mondja az atya, ismered te ezt a Balla Frigyes? Persze, ismerem, megvallotta a nevem a bűnös és parázna nemzetség előtt, bárhol szívesen bizonyságot tett rólam. Na mivel ő megvallotta az én nevemet, én meg most megvallom az ő nevét. Az az ő nevei, hogy egy megkegyelmezett bűnös mehet az Isten országába. Ó, testvéreim! Adná a kegyelem Istene, hogy az lenne a nevetek mindannyiótoknak velem együtt. Megkegyelmezett bűnös. Ez megkegyelmezett bűnös. Mert az egész Biblia arról beszél. A bűn miatt el vagyunk veszve, de a kegyelem miatt meg vagyunk mentve. Amen. Amen.